Kaixo, Iker Lauro banaiz eta norkoztu dit apirila proiektua aurkeztu nahi dizuet. Hanen Arbarte, Inauta Jartzaguena, Jon Martin eta nik neuk osatzen dugu proiektua. Gure asmoa da, itxialdi honek irauten duen bitartean, berauri soinu banda bat jartzea. Hau da, konfinamendu honetan bizi ditugun hainbat egoera, kontatzen duten kantak egingo ditugu, eta gero bai Inautek eta bai Anek kantaiei irudia jarriko diete. Bideo batzuetan, ba, ilustrazio bidez, abesti horiek irudikatuz. Proiektu aurkezteko, Sabinaren Kien me errabado el mes de abril abestiaren bersio bat egin dugu. Norkoztu dit apirila. Jonek letra prestatu dio, ba, hori, gure konfinamendua kontatzen, eta nik musika berezi bat egin diot. Hemendik aurrerako kanta gehienak originalak izango dira, bai letran eta bai musikan. Norko